i słucham trójeczki. Pozdrawiam serdecznie z linii numer 4. No to my też pozdrawiamy linię numer 4 i wszystkich pasażerów. Coś mi świta, to nowe pasmo na antenie naszego radia. Witamy tych słuchaczy, którzy włączyli właśnie dopiero program trzeci Polskiego Radia. michał.drabkowski@polskieradio.pl. Tak można się z nami skontaktować i polecam ten adres bardzo serdecznie. Know if I should lick my wounds or say it was me instead. There's an aching inside my head. It's telling me you're better off alone. But after midnight, morning will come. The day we'll see if you will get some. They say that girl, you know she acts too tough, tough, tough. Pull the cellar, turn off the light. Program trzeci Polskiego Radia. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls, it was meant to be no use. What's now? I want it all.

pytają państwo o ramówkę programu Trzeciego Polskiego Radia, szczególnie na ten tydzień. Ja myślę, że najłatwiej będzie, kiedy odeślę państwa do strony polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie ważne informacje, jak i również w naszych mediach społecznościowych, bo Trójka jest i na Facebooku, jest i na Instagramie, także proszę zajrzeć i tam poczytać o tym, co ciekawego państwa czeka w najbliższych dniach. Teraz mamy 16 minut po godzinie 5. Aha, martwi mnie brak odzewu od seniorów. A chciałem powiedzieć, że za mniej więcej 6,5 minuty specjalny kącik dla seniora w dzisiejszej audycji Coś mi świta. Taki starodawno nowoczesny, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Jeżeli włączyli Państwo dopiero teraz trójkę, to jest audycja Coś Mi Świta. Od poniedziałku do czwartku, między czwartą a szóstą, pan Bodek napisał, no prawie senior, 6 lat do emerytury, melduje z żoną naszą obecność. No to skoro seniorzy są już z nami... Przykład na to, jak piosenkę, która ma 150 tysięcy lat, można wziąć na współczesny warsztat i zrobić z niej coś nowego. To zrobił Junkie XL z utworem Elvisa Presleya. 26,5 minuty po godzinie 5. Wałbrzyscy piekarze pozdrawiają. No to my też pozdrawiamy, ale ja przecież ostatnio unikam bułek. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, Szanowny słuchaczu programu Trzeciego Polskiego Radia, jeżeli włączyłeś teraz radio, jest 5:30, no to coś mi świta, że właśnie coś mi świta od tego tygodnia między 4 a 6, od poniedziałku do czwartku, a to też przykład tego, jak z utworu Shirley Bassey można zrobić nowoczesne, fajne, taneczne, klubowe nagranie. No i budzimy Państwa do godziny 6 i teraz tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Można spać przy takim utworze, prawda? 5:33. Informujemy Państwa o nowej ramówce, informujemy Państwa o wspaniałych punktach programu, no i cieszymy się i chwalimy nowym dżinglem naszej stacji w wykonaniu trzech niezwykłych kobiet z naszej anteny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wake up, wake up, wake up.

freaking hard to digest. Always branching out, but never water my own ficus. Testing me too much, might knock your conscience to a psychic. Dreaming about my fly kick, I might just forget what I learned about my clarity. Rage out, taking my coins back from charity, just so I can purchase a gun, excuse my profanity. At this point, who was an enemy or a fan of me? They both in the line of fire. Anxiety ridden, I need a lung for hide, just to hold my breath. I feel like I got nothing left. I give it all on the paper, every page my chest, every word my best, every verse I wept, just to celebrate successes, only curses I kept. Sometimes it feels like I deserve this mess, but the money that I hold never let me rest. Yeah, yeah. There's a blackbird in my garden. Oh, oh, oh, oh, oh. There's a blackbird in my garden. Coś mi świta na antenie Trójki od czwartej do szóstej, od poniedziałku do czwartku. Oczywiście część Państwa korespondencji, a korespondencja dzisiaj jest, dotyczy tak zwanego koncertu życzeń. No, scenariusz napięty, ale tu wszystko by się ładnie układało, bo pan Cezary prosi o muzykę australijsko-nowozelandzką. No i proszę bardzo, Fat Freddy's Drop z Nowej Zelandii, a teraz Breakestra z Melbourne. Yeah. rhythm, take control, baby. Guarantee satisfaction, not to let it be told, baby. Hey, take some, say you might like it hot, we keep it nasty and cold, baby. Let's know some, see ya. I must be the doctor patching that hole in your soul, baby. Now this time I wanna hear everybody say, stand up and let me see those hands, y'all. Jump up, act a fool and stomp and dance and set your knees up. Move on up to the front and feel the beat, y'all. Stank it up, shake your head and slide your feet. One more time now. Move on up to the funk, say feel the beat, y'all. Stank it up, shake your head and slide your feet. Hey, wait a minute. You got to stand up. You know you got to. Stand up, stand up. Obiecałem sobie i państwu i sobie, że a propos pogody nic nie będę mówił, ale tak z zazdrości zerknąłem sobie na pogodę w Melbourne w tym momencie. No wcale tak fajnie nie jest i nie mamy czego zazdrościć Australijczykom. No chyba, że takiego składu jak Breakestra, który wystąpił przed chwilą na antenie trójki. Teraz mamy 12 minut do godziny 6. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich w Australii, no i pozdrawiamy wszystkich tych z państwa, którzy włączyli trójkę dzisiaj rano i budzą się z nami. To jest audycja Co Coś mi świta, a teraz pianie koguta, bardzo proszę. Eko Elulu, spadam do was na chód. Wyartykułować tezę, a zwolnię El Kogu. Kocham jaja, to głoszę, chociaż sam ich nie znoszę. Wrogów jaj wytarmoszę, mir mam dla kokodam. Niechaj przez kraj niesie się dla dobra jaj. Że kokusze nie cenię, ale jaja naj. A jakie? Zaśpiewa ze mną cały chór. Od szczęśliwych z wolnego chowu kur. Które ponure nie są, wesołe i chyło. Nie godzi się godzić, by inaczej było. Dlatego rapować jąłem miasta. Aż to nie widzka, szpas. A wody jak kruch, dziel sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Dziel sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Wie to nawet oferma, jarać się tym może inną Ober, szturman, Herman. To już dawno nie są jaja jak berety. Kto to widział, żeby tak traktować kobiety? Czort ich opętał, gorsi są niż zwierzęta. Oszczędzają na karmie, ale karma pamięta. Okrutni kurcie mięsny, potworni drobił kaci. Za to ptasie cierpienie, co go los wam odpłaci. A ty, który kupujesz, też miej na uwadze, skąd te jaja pochodzą. Sprawdzaj, dobrze ci radzę, byle jaj nie nabywaj. O nie, chadzaj na skrótach, sprawy zdrowa i dumna. Kwietłach i tak obuda. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Tak, to racja. To jedno z nagrań, które bardzo często pojawiały się na antenie Trójki między czwartą a szóstą. Kita Koguta, orkiestra Break da Funk razem i z Paprodziadem. No bo chyba przyznają mi państwo rację, że kogut to taki popularny ptak, szczególnie rano. Teraz mamy 9 minut do szóstej i na antenę zapraszamy samego króla. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień lepszy od zatrucia. Smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe, stary, głębsze obłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Te smaki i zapachy. Elżbieta Różycka, Błażej Król, Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy serdecznie za środowe wydanie audycji Coś mi świta. Za 5 minut serwis, a po serwisie no chyba chciałby, abym go zapowiedział takim sportowym akcentem. Robert Grzędowski. Dziękujemy bardzo. Represent! się wyłażą na ulicy tłum. Jak mi się żyje w Rosyjskiej Republice, pytała jedząc pizzę i wyglądają się w cudzu. Opowiadałem jej więc o Śląsku mieście, działało to na nią jak przynęta na wędce. Pokazałem co najlepsze mam w dresie, Madryn, Katowice, na metce. Dookoła kopalnie, a ja mam czyste ręce. Tutaj hip-hopu serce było słuchać najwcześniej, a granicą jest pięknie. Kiedy problemu będę, w Polsce ciężko rozwiązać te nielegalne gręce. Za złotówkę bilet mam, za tą cztery świata stron, ale z prądem czy pod prąd zawsze tutaj znajdę dom. Nie wiesz o czym mówię, bo nie jesteś stąd. To co ma powiedzieć słoń śląski, co? W sposób oto kupiłem Amerykę. Za moje czarne złoto odkryła tajemnicę. Moją kopalnią była, a jej górnikiem. Na sześciu kontynentach reprezent Katowice. Reprezent, reprezent. Są krzywo przychodnie, choć już mamy wyżej spodnie. To okropne, z pysku wolno wbije nam żałość. Każdy zrobi tu karierę, bo zna się udało. Nie mamy mało mar, mało nam zawsze jest. Tu i mniej masz w kieszeni, ty większy masz gest. Słuchaj, by powiedzieć skąd jestem, nie potrzebuję mapy. To katowickie rapy, spokój ci za ducha. Byłem w paru miejscach i to nawet parę razy. Miłe pany nie są basy, bez kominów kraj obrazy. Nie to samo, powietrze jakieś zbyt lekkie rano. A na ulicach to jakby wszyscy mieli naraz. A mnie wciąż się pytają, czy w ogóle są tu ciepła. Jak to tak jest? I czemu po niemiecku nie śpiewam jak kalifa? Ponoć tylko pieny widać w klipach. Na zmianę z alkoholem to miasto to obrycze pole. Na sucho przejmko cienienia. To był bełkot w klubie małym jak kolejowy przedział. 12 lat temu ponoć ktoś tu do nas setał. Ulicznicy z internetu powinni dostać meta. A ja niczego bym nie dał, żeby zmienić okolice. Co by nie zrobili kopcy, to nigdy się nie. Od afery do flaszki, tak zmienia nam to życie. W pięciu stronach świata. Reprezent Katowice. Reprezent, reprezent. Wszyscy. Reprezent, reprezent. Reprezent, reprezent. Panie i panowie, Joga!